NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vanmiddag verschijnt er een kritisch rapport over undercoverpraktijken van de politie naar aanleiding van een zaak met een uitermate tragische afloop. Gaat er door dat rapport iets veranderen aan de inzet van undercoveragenten? Daarover praat ik zo met een hoogleraar strafrecht. Maar nu eerst, de verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca ontkennen. Nu in het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, de verdachten die vandaag voor de rechter staan in de Mallorca-zaak ontkennen dat ze de 27-jarige Carlo Heuvelman afgelopen zomer hebben geschopt of geslagen. Door dat geweld kwam Heuvelman afgelopen juli om het leven. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de zitting. Ja, Matthijs, ze ontkennen dus. Ja, de vijf die vastzitten zijn aanwezig. Vijf verdachten zitten vast en ze zitten aandachtig te luisteren. Ze oogden toen ze de rechtszaal binnenliepen wat minder zenuwachtig en gespannen dan ik had verwacht. De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld, maar de rechter gaf de vijf wel de gelegenheid om nu al te reageren op de aanklachten. En dat deden ze. En ze ontkenden dus dat ze iets met de dood van Carlo Heuvelman te maken hebben. De een zegt iemand anders te hebben geslagen en geschopt. Een ander zegt Heuvelman helemaal niet gezien te hebben. Ik laat je een stukje horen uit de zitting waarbij de rechter in gesprek ging met een van die vijf verdachten, Saniel B. Hebt u Carlo geslagen of geschopt? Nee. Nee? U weet dat er in het dossier getuigenverklaringen zitten die u aanwijzen als een van de mensen die dat heeft gedaan. Maar u zegt, ik heb me daar niet bij betrokken geweest. Nee. Over de hele situatie denk ik gewoon dat Het is niet te beseffen hoe heftig dit is. En wij zijn daarheen gegaan om gewoon een leuke vakantie te vieren. We zijn daar een week geweest, hebben heel leuk vakantie gehad. En in één avond, wat leek op onschuldige uitgaansruzie, is tot één grote chaos ontploft. En dat gewoon nooit mogen gebeuren. En alles wat daar is gebeurd, dat gewoon nooit mogen gebeuren. Ja, dus een van de verdachten. Wat zei het Openbaar Ministerie over het onderzoek? Ja, dat onderzoek is nog lang niet klaar. Er zijn 60 getuigen gehoord, maar het beeld van wat er nou precies is gebeurd die nacht en wie waarvoor verantwoordelijk zou zijn, dat is nog niet compleet. Het Openbaar Ministerie zoekt nog naar camerabeelden, wil die graag krijgen. Er zijn geen beelden nog van het geweld tegen Heuvelman, wel van andere vechtpartijen, en het OM zoekt getuigen. En het deed vanochtend een dringend beroep op de verdachten en op getuigen in deze zaak die volgens de officier niet het achterste van hun tong laten zien. Ze zei, vroeg of laat komt uit wat daar is gebeurd. En ze vroeg die getuigen en verdachten om meer te vertellen. Voor jezelf zal je altijd weten wat de waarheid is. En dat anderen dat van jou weten. En dan zal deze zaak nooit echt tot een einde komen. Er is een oud gezegde wat nog steeds geldt. In de rechtszaal van het geweten is het altijd zitting. Oftewel, het zal je altijd blijven achtervolgen. Nu zijn de advocaten aan het woord van de vijf verdachten. En die vragen één voor één of de verdachten vrij kunnen worden gelaten in afwachting van het proces. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft een geheim concept-regeerakkoord van VVD en CDA uit september in de trein laten liggen. De Volkskrant kreeg het geheime stuk in handen. Segers zegt dat hij iets heel doms heeft gedaan en dat dit soort uitgelekte stukken de coalitieonderhandelingen niet vooruit helpen. We moeten eruit komen, dus daarom zitten we hier. En dat zijn de exercities. En je leest ook precies waarom je niet alles kunt delen. Omdat je ook tussenposities en halfaffe producten moet kunnen delen, lezen, bespreken en dan weer door. En als je alle tussenproducten openbaar maakt, ja, dan krijg je wat je vandaag hebt, dit soort vragen. En dat helpt een onderhandeling niet. In het stuk pleiten VVD en CDA onder meer voor maatregelen tegen de woningnood, een miljardenfonds om boeren uit te kopen en gratis kinderopvang voor de meeste mensen. Volgens de krant speelt het document bij de huidige coalitiebesprekingen nog een rol, maar informateur Remkes ontkent dat. De relevantie ontgaat mij eerlijk gezegd ook een klein beetje, want dit is volgens mij A, een stuk uit de vorige fase van de formatie en B, het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben. En zoals u weet zitten er nu vier fracties om de tafel. Dus deze episode is weer helemaal blanco. VVD-leider Rutte noemt het uitlekken van het stuk heel vervelend, maar volgens hem gaan er altijd ontzettend veel stukken rond bij de formatie, dus dat zegt helemaal niks. Stroom- en gasbedrijf Allure Energie heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf met 600 klanten kan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Het zou niet komen door de hoge energieprijzen, maar door een juridische strijd met een andere energieleverancier. Artsen en patiënten roepen sportscholen op hun zonnebank de deur uit te doen. Het UV-licht in zonnebanken kan huidkanker veroorzaken. En dat past niet bij het gezonde imago dat sportscholen willen uitstralen, vinden artsen en patiënten. Minister De Jonge werkt aan een oplossing voor mensen die om medische redenen geen coronavaccin kunnen nemen. Over enkele weken kunnen ze een tijdelijke QR-code krijgen, zei de minister gisteren in het Kamerdebat. Die code is niet voor mensen die uit principe geen vaccin willen, zei De Jonge. In Oostenrijk ligt nu ook weer een avondklok op tafel. In het land geldt sinds maandag een lockdown voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Vandaag overlegt de regering over verdere coronamaatregelen. Een avondklok vanaf 10 uur zou nodig zijn om het aantal contacten te verminderen en te voorkomen dat er een volledige lockdown komt. Het NOS-journaal. In New Delhi zijn verregaande maatregelen genomen om extreme luchtvervuiling tegen te gaan. De Indiaanse hoofdstad is een van de meest vervuilde steden ter wereld. Correspondent Aletta André. Ja, Aletta, welke maatregelen zijn er genomen? Wat nu nieuw is, dat een deel van de kolencentrales die rondom de stad liggen tijdelijk dicht gaan. Bouwprojecten zijn ook stilgelegd. Transport is beperkt tot echt alleen noodzakelijke goederen, zodat al die ronkende vrachtwagens niet meer de stad doorgaan. En het autoverkeer moet beperkt worden door mensen aan te moedigen zoveel mogelijk thuis te werken. Nu dus vanwege de vervuiling. Op overheidskantoren wordt het sowieso 50% van het personeel thuis gehouden. En ook de scholen gaan dicht. Die zouden eigenlijk voor de lagere klassen net weer open gaan. Voor het eerst sinds maart 2020. Zo lang zijn ze al dicht vanwege corona. Nou ja, nu is het qua corona oké in Delhi. Maar blijven de scholen vanwege de luchtvervuiling dus nog langer dicht. Ja, maar normaal is er dus al veel luchtvervuiling in New Delhi. Het is nu dus nog erger. Het is eigenlijk seizoensgebonden. Dus het is nu erger dan bijvoorbeeld augustus. Maar net zo erg als november in andere jaren. Dus het is in deze tijd van het jaar eigenlijk altijd erg. Vorig jaar ietsje minder vanwege alle coronamaatregelen. Maar in de jaren daarvoor werden er ook al maatregelen tegen vervuiling genomen. De bouwprojecten werden toen bijvoorbeeld ook stilgelegd. Scholen kregen vakantie, maar ja, toen was online onderwijs nog niet zo goed georganiseerd. Dus dan was het echt vakantie en dan ook maximaal voor een week of zo. Nu is het voor onbepaalde tijd eigenlijk. Het autoverkeer werd toen beperkt door alleen de even en oneven nummers van nummerborden om te beurten de straat op te laten. Dus dat soort maatregelen, daar zijn we in Delhi al wel mee bekend. En met de huidige mate van luchtvervuiling helaas ook. Mondkapjes zijn we daardoor ook al langer dan corona aan gewend. Maar dan met filters tegen de lucht waar je echt gewoon last van hebt als inwoner ook. Ja, en is al bekend hoe lang deze maatregelen gaan gelden? In elk geval tot en met het weekend. Als het gaat om de maatregelen voor de kolencentrales, het transport, industrieën. Maar wanneer de scholen weer normaal open gaan, dat het zowel qua lucht als corona kan, daar is op dit moment geen zicht op. Dankjewel, Aletta André. De manier waarop gemeenten en provincies bedrijven controleren op milieuovertredingen is niet overal hetzelfde. Onderzoekscollectief Investico deed onderzoek bij 29 omgevingsdiensten in opdracht van Trouw en 1Vandaag. Zo krijgen bedrijven in de regio Veluwe-IJssel elke 2,5 jaar controle en Drenthe eens in de 12 jaar. Ook het aantal geconstateerde overtredingen verschilt nogal. Volgens deze milieucriminoloog hebben de lokale autoriteiten er niet altijd belang bij om een bedrijf in de regio op de vingers te tikken. Er is natuurlijk veel aan gelegen aan gemeentes om een florerend bedrijf te houden in hun gemeente of provincie. En uit de stukken van Investico blijkt ook dat er soms belangen spelen op andere niveaus, waardoor inspecteurs hun werk niet altijd goed kunnen uitoefenen. Bedrijven die de milieuregels overtreden krijgen meestal een waarschuwing of er wordt gedreigd met een dwangsom. Het weer, eerst af en toe regen, vanuit het noordwesten droog en wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen veel bewolking, in het zuiden ook zon en een graad of 11. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. De N65 Tilburg-Den Bosch die is nog steeds dicht bij Vught vanwege bergingswerk na een autobrand. Omrijden doe je het beste via Eindhoven. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Hey schat, ben je nou nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. De afgelopen tijd zijn er steeds meer tussen aanhalingstekens sterke leiders opgestaan in Oost-Europa, à la Viktor Orbán in Hongarije. Maar in Bulgarije is er sprake van een trendbreuk. Daar is een coalitie van jonge idealisten de grootste geworden bij de verkiezingen. Nou, wie het zijn, dat hoor je zo meteen. Maar er is natuurlijk meer. Pieter Derks die maakt zich bijvoorbeeld druk. En je hoort waarom de tentoonstelling van Alexander Calder in de kunsthal binnenkort een must is om te bezoeken. Maar nu eerst de inzet van Undercovers. De Nieuwsbv. Undercoveragent A4265. Achter die codenaam zit een groot drama. Een infiltrant die tijdens een grote operatie in Brabant zelfmoord pleegde. Nou, vandaag verschijnt een onderzoeksrapport over de zaak dat antwoord moet geven op de vraag waarom deze undercoveractie zo uit de hand is gelopen. Ik ga erover praten met Sven Brinkhoff. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit. Goedemiddag, meneer Brinkhoff. Goedemiddag. Ja, meneer Brinkhoff, u pleit al langere tijd, hè, voor een veel striktere inzet van undercoveragenten. Hoe kan het eigenlijk dat zo'n actie van de politie zo misgaat? Ja, klopt. Ik pleit er inderdaad al langer voor. En als we concreet naar deze zaak kijken, dan blijkt in ieder geval dat, ja, wat je al langer opving, dat het kraakt eigenlijk binnen deze dienst die dit soort undercover trajecten uitvoert. En dat is dan tot een dramatisch dieptepunt gekomen in deze zaak, omdat deze undercover zich niet gesteund voelde door zijn collega, zijn leidinggevende, te lang in die undercover moest blijven. En uiteindelijk dus zelfmoord heeft gepleegd. Dat is een heel tragisch eind van deze zaak. Maar we zien ook in andere zaken dat binnen het undercoverwerk de politie wel erg ver gaat. Want wat u zegt niet gesteund voelde, op welke manier dan niet gesteund voelde? Nou, met name omdat op het moment dat hij uit, als het ware, zijn rol wilde stappen, mm-hmm, de verdachte waar hij op werkte, was op een gegeven moment aangehouden, werd gezegd, nou, blijf toch nog maar even wat langer erin, want we zijn ook nog op zoek naar corruptie in de Rotterdamse haven, dus blijf nog wat langer. En dat was eigenlijk voor hem, ja, als je het zo terugreconstrueert, een breekpunt, waardoor hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Mm-hmm. En Dat toont aan dat het ten eerste enorm heftig werk is om te doen. Je moet echt in die rol kruipen van een crimineel, daarin blijven. En ook constant dus omgaan met verdachten en in je rol blijven. Ja, en als je dan ook niet de steun voelt vanuit je organisatie, dat op het moment dat je zegt het wordt me te veel, ik moet eruit, Ja, dan is dit de treurige eindstand. In het AD doet Joop M. Vandaag zijn verhaal. Hij was doelwit van deze undercover-actie... Ja, als verdachte van drugshandel en corruptie. Klopt. Hij vertelt in dit interview dat de undercover-agent hem ook uitlokte... met een bitcoin-machine. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe ver kun je daarin gaan als undercover-agent? Ja, ja, dat is ook een hele lastige, want er is sprake van uitlokking op het moment dat een bepaald idee, bijvoorbeeld tot drugshandel of wapenhandel, als dat door de undercover in het hoofd van een verdachte wordt gepraat. Dus dat die verdachte van tevoren dat idee niet had. En in deze zaak zie je inderdaad dat zowel de verdachte als zijn advocaat dat zeggen, dat die inderdaad is uitgelokt. Mm-hmm. Wat mij betreft staat dat nog niet vast, maar is het wel een punt om uit te zoeken. Want als het blijkt, ja, dan is het dodelijk voor de zaak. In de zin van, dan gaat die zaak over de kop. Dus het is echt een punt om uit te zoeken of wie met het idee kwam voor drugshandel of bitcoinhandel, of wat dan uiteindelijk het strafbare feit is. Ja, waarom ik het ook aanhaal is omdat het ook wel weer een voorbeeld is van zo'n grijze zone. Hè? Ook als het gaat over deze grenzen. Want die undercover actie, u geeft zelf aan, deze undercover agent wilde daar uitstappen. Dat moest nog langer duren. Maar er zijn nog meer grenzen. Want hoe zit het met de mensen daaromheen? Bijvoorbeeld om Joop M. heen. De infiltrant zou hebben aangepapt met zijn 10-jarig zoontje. Ook zou er avances zijn gemaakt naar de vrouw van de verdachte. Wat doet zo'n actie eigenlijk met zo'n infiltrant? Ja, dat is inderdaad de hele moeilijkheid van het werk. Want je kan van tevoren wel afspreken, nou, je richt je alleen op de verdachte. Maar dat is natuurlijk feitelijk, als je daarmee bezig bent, niet vol te houden. Je gaat je ook inmengen in de levens van alle mensen, of een deel van de mensen rondom zo'n verdachte. Mm-hmm. En dat kan ook allerlei gevolgen hebben, zoals in deze zaak ook laat zien. Dat er misschien wel een dreigende relatie was tussen de undercover en de vrouw van de verdachte. Dus dat toont ook maar weer aan de moeilijkheid van dit soort werk. Mm-hmm. En je kunt aan de voorkant we allerlei dingen afspreken, bedenken hoe je het gaat doen. Maar als je echt er live in zit, ja, is het lang niet zo makkelijk zoals je van tevoren bedenkt. Nou, en daar slaat u de spijker op zijn kop. Want inderdaad, de praktijk is toch altijd anders. Dus je kunt zoveel mogelijk op papier zetten. In de praktijk heb je juist flexibiliteit nodig. Dan is het dan wel mogelijk om zo'n harde grens te stellen. Wat betreft uitlokking bijvoorbeeld. Ja, of wat betreft de regels en hoe moeten we omgaan met undercover agenten. Is moeilijk en daarom pleit ik er ook al wel langer voor dat dit soort trajecten, dat daar meer transparantie over komt, zodat je achteraf heel duidelijk kan zien, ja, maar hoe is het nou van minuut tot minuut gelopen? En transparantie kan je krijgen door met opnameapparatuur te werken, ofwel beeld, dan wel geluid. Doordat achteraf, en dat zou in deze zaak ook heel wenselijk zijn geweest, je kan zien hoe is het nou precies gelopen. En dan kun je ook, ja, kan een rechter bijvoorbeeld ook, maar ook een advocaat kan echt zeggen, oh ja, maar hier is uitgelokt of niet. En nu blijft het toch altijd het woord van een verdachte tegenover een undercover. En in dit geval is de undercover overleden. Dus dan kun je dat helemaal niet meer uitzoeken. Dus dat is die transparantie, daar vol op inzet en vergroot, is echt nodig. Maar dan heeft u het eigenlijk over ook afluisterpraktijken. Dan heeft u het over zendertjes. Hè? Daar moet de rechter toch bij aan te pas komen ook? Ja, ja, en het argument van politie en OM is altijd, wij willen dat niet. Want een zendertje op iemand plakken kan ook weer het risico hebben dat iemand dan wordt ontmaskerd. Dus dat punt zie ik en dat snap ik. Tegelijk denk ik dat met de huidige technologieën dat echt wel op een manier kan doen dat je toch afgeschermd kan houden. En inderdaad is het ook goed dat een rechter dan ook mee gaat kijken van tevoren, als we dit gaan doen, ook met die zenders, ook met afluisteren, hoe we dat gaan doen en of we het überhaupt gaan doen. Dus ook betrokkenheid van een rechter voorafgaand aan de inzet van dit soort zware middelen die inbreuk maken op de privacy van heel veel burgers, verdacht en onschuldig. Zou ook een goede stap zijn om te maken. En had dan een rechter ook een rol kunnen spelen in de duur van deze opdracht? Ja. Ja, want dit soort trajecten duren natuurlijk al gauw een half jaar, drie kwart jaar. En als je van tevoren en ook tijdens de rit constant die rechter laat meekijken. Ja, we zijn nu een maand bezig, gaan we nog door? Of we zijn 3 maanden bezig, dus constant die toets. En natuurlijk kan een officier van justitie dat ook. Maar die heeft toch meer dan een rechter de opsporingsbril op. Hè? Dus die zit toch in een bepaalde tunnel te denken. En een rechter is toch onafhankelijker. Dus dat zou echt aan te bevelen zijn om dat ook te doen. Naast dat punt van transparantie. Nou, klinkt allemaal zo heel simpel en logisch. En toch is het niet gebeurd tot nu toe. Waar komt dat door? Nee, terwijl die ideeën bestaan er wel. Ja. Hè, dus we zijn aan het nadenken over een nieuw wetboek van strafvordering. Daar zijn die ideeën wel om die rechter daarin een rol te geven. Maar die ideeën zijn ook weer uit de conceptplannen gehaald. Dus ja, er wordt niet echt een duidelijke keuze gemaakt van hoe willen we nou in de toekomst dat we omgaan met undercoverwerk wat zo diep ingrijpt en waar zoveel risico's aan zitten. En ik denk dat je daar echt wel duidelijke keuze in moet maken en dat op het punt van controle en transparantie er nog heel veel te winnen is. Ja. Het rapport vanmiddag zal gaan over de interne gang van zaken bij de politie. Wat voor stappen zijn daar dan te maken intern bij de politie? Want we hebben het nu over justitie. Klopt. Nee, dus ik praatte net met name over wat het doet me in strafzaken. Mm-hmm. En intern, ja, daar zie je zoveel signalen. En dit rapport gaat daar nog iets meer over zeggen. Dat het daar ook enorm rommelt. Dus het is ook zaak, naast dat je dus in strafzaken iets anders gaat doen, ook intern het meer op orde krijgt. En dat je gewoon ook intern meer oog hebt voor het zware werk wat undercovers doet. En dat zorgvuldig gaat begeleiden, meer dan kennelijk nu gebeurt. Mm. En dat zal de les zijn van het rapport wat vanmiddag uitkomt. We gaan het zien. Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit. Dank u wel. Het rapport over deze zaak verschijnt dus rond 2:00 vanmiddag. En dat nieuws hoor je uiteraard hier op NPO Radio 1. En hoorde je dit gesprek en wil je naar aanleiding ervan praten over zelfmoordgedachten? Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 113 of op 0800 0113. De Nieuwsbv. De Bulgaren mochten kort geleden alweer naar de stembus. It's Bulgaria's third election in just over 6 months. Fragmented parliaments from the last 2 votes left no party able to form a government. But that could be about to change after a new party emerged from the ashes of the previous ballots. All eyes are on this new political party, headed by Kirill Petkov and Asen Vasilev, 2 ministers in the interim government. Ja, na een nek-aan-nek race kwam de coalitie Wij gaan door met de verandering als verrassende winnaar uit de bus. De grote vraag is nu, doet deze partij zijn naam eer aan en gaan zij zorgen voor die ommezwaai? Dat vraag ik aan Antoinetta Dimitrova, een politicoloog aan de Universiteit Leiden, en aan Renier van Lanschot, oprichter van Volt Nederland en co-voorzitter van Volt Europa, want zijn partij maakt ook onderdeel uit van deze coalitie. Maar ik begin even bij u, mevrouw Dimitrova. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het een verrassende uitkomst? Ja, dat zeker is het. De uitkomst is verrassend, ook omdat geen van de opiniepeilingbureaus geen enkel idee hadden dat we gaan door met de verandering. De Bulgaarse afkorting PP zou eigenlijk die verkiezingen winnen. Ze verwachten wel dat het zou weer GERB, de partij van de langdurige leider van de Bulgaarse regering, Bojko Borisov, zou winnen. Dus we hebben ongeveer 10% dat was gemist door alle peilingen tot het laatste moment. Mm-hmm. Dus onverwacht, als ik het zo hoor. Maar we moeten het echt eventjes hebben over de gezichten van deze coalitie. Kirill Petrov en Asen Vasilev, wat zijn dit voor mannen? Ja, wat iedereen weet natuurlijk over die twee, dat zijn allebei Harvard graduates. Hebben allebei een masterprogramma op de Universiteit van Harvard afgestudeerd. Zijn jong, zijn zeker voor de Bulgaarse politiek jong, in de 40. Als we over gezichten praten, dan mensen zeggen dat ze ook heel charismatisch en plezierig zijn. Om te zien. Aha, wat natuurlijk belangrijker is, of laten we hopen dat dit belangrijker is in de overweging van de kiezers, misschien niet alle kiezers, is dat ze allebei hoogst professioneel hebben opgetreden als ministers van die interimregering. En waarom spreken zij dan juist die Bulgaarse bevolking aan, los van hun uiterlijk en hun diploma's? Er zijn een paar redenen. Die eerste is natuurlijk de leeftijd en de feit dat ze zich heel duidelijk hebben uitgesproken voor de verandering. Een verandering in dit geval betekent het afbreken van die bestuurlijke stelsel die gebruikt allemaal bestuurlijke delen van de staat voor persoonlijk gewin van mensen die dichtbij zijn, Borisov en zijn partij. We kunnen het hoge corruptie noemen, wat is meer. Want de politieke macht die dan verbindt zich met oligarchen in verschillende delen van de Bulgaarse maatschappij. En wordt een netwerk die informeel dan de maatschappij en democratie bestuurt. Mm. En dat zeker is een grote probleem voor een aantal mensen in Bulgarije. Mm. Dus we gaan door met de verandering. Die twee mannen die zijn de nieuwe gezichten geworden van de wens om die bestuurlijke stelsel af te breken. En ten tweede, ze hebben ook een hele goede campagne gevoerd. Aha. Een simpele, maar goede campagne. Een simpele, maar goede campagne. In de tussentijd gaat de democratie daar in Den Haag, waar u zit, ook door, hoor ik. Dan ga ik eventjes een lijntje leggen naar Renier van Lanschot van Volt. Volt is namelijk ook onderdeel van deze winnende coalitie. Meneer van Lanschot, goedemiddag. Waarom heeft uw partij zich eigenlijk aangesloten bij Petkov en Vasilev, deze twee mannen? Ja, een van de bijnamen die zij hebben gekregen zijn de Anti-Corruption Warriors. En Volt heeft daarbij aangesloten omdat corruptie bestrijden voor ons ook een van de belangrijkste thema's is van wat er in Bulgarije moet gebeuren. Bulgarije is het armste land van de Europese Unie. Corruptie is wijdverspreid. Dat zit in alle facetten van de samenleving. En dat zorgt er dus bijvoorbeeld voor dat de gezondheidszorg niet goed is, dat wegen niet goed zijn, dat Europese financiële middelen die worden gegeven door de EU in de zakken verdwijnen van mensen rondom Boyko Borisov, de baas van GERB. Hmm. En dat is iets wat zo snel mogelijk moet veranderen. En in die anticorruptiebestrijding vonden wij elkaar. En daarnaast zijn wij pro-Europees. We zijn een Europese partij voor meer Europese integratie. Dat past ook goed bij deze twee mannen en deze coalitie. En het hele programma van deze coalitie is een programma van het midden. En dat past ook goed bij ons. Ja, alles past dus als een puzzelstuk in elkaar. Volt heeft in ieder geval één zetel behaald in Bulgarije. Jullie maken zelfs kans op een tweede, begrepen? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is nog afhankelijk van het is een complex districtenstelsel, ja, waarvan ik je de details zal besparen. Maar binnen 48 uur weten we of niet alleen onze voorman Nastimir Ananjev erin is gekomen, maar ook onze voorvrouw Ventislava Lubliova. Ja. En dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En daar hopen wij nog op. Ja, nou, het voelt dat we hier in Nederland kennen staat onder andere pal voor pan-Europese samenwerkingen. Is de missie van Volt Bulgarije hetzelfde dan? Ja, klopt. Ja? De basis van alle Volt-afdelingen overal is hetzelfde. En we hebben een Europees beleidsprogramma wat alle Europese of alle Volt-afdelingen onderschrijven. Hmm. En het feit dat we nu in een tweede nationaal parlement zijn gekomen geeft aan dat er behoefte is aan nieuwe energie in de politiek en dat die steeds breder gedeeld wordt. Zo is Volt nu in 5 landen actief. We zijn in alle landen actief, maar in 5 verkozen. Ja. Dus ook in Italië, Duitsland, Nederland, Bulgarije en Portugal. Ja. Ik wil toch even bij Bulgarije blijven. Dus ja, ik ga even naar mevrouw Dimitrov. Want mevrouw Dimitrova, zijn de Bulgaren in algemene zin zo pro-Europa dan? Dat is niet helemaal duidelijk op dit moment. In Bulgarije, als je kijkt naar de peilingen, is sowieso de steun voor lidmaatschap in de Europese Unie, dit is best hoog. Dus dat gaat het niet om. Maar ik durf te zeggen dat de reden waarom men heeft voor we gaan door met de verandering gestemd, heeft niet zoveel te maken met Volt. Ja. Sympathiek. Zoals de partij is. De grootste reden natuurlijk zijn de acties van die twee mannen als ministers in de interimregering, die ze hebben laten zien dat ze echt het menen als ze willen verandering inbrengen. Ja, dus, maar de opkomst was in de tussentijd ook niet zo heel erg hoog, hè? Het is al de derde keer dat de Bulgaren naar de stembus moeten. Juist, die opkomst was tragisch en het was ook te verwachten natuurlijk. Want dit is de derde keer. Die eerste verkiezingen waren de opkomst was rond de 50%. De tweede verkiezingen in juli de opkomst was ergens 42%. En nu zitten we rond de 40%. Ja. Dat best eigenlijk beter is dan ik verwachtte. Ja, maar gezien toch. Covid-crisis, hele hoge piek van covid in Bulgarije. Mm-hmm. Die andere grote verandering in Bulgarije is de introductie van machinestemmen. En er is een begrip onder heel veel van de collega's in Bulgarije dat die oudere kiezer heeft best veel problemen gaat weer de computer te stemmen in plaats van met potlood en papier. En dat zie je een beetje in de prestatie van de socialisten en GERP, waar die ouderen kiezen, heeft waarschijnlijk niet komen opdagen. Ja, oké, dat verklaart dan de lage opkomst, maar het is al de derde keer. En tegelijkertijd hangt dus de vraag in de lucht, gaat het deze partij wel echt lukken om een regering te vormen? Ja, ze moeten. Het moet ze wel lukken. Ja. Ze zijn echt veroordeeld om door te gaan. Het is duidelijk voor alle politieke spelers dat iedereen die vorige keer heeft geprobeerd en niks gedaan, bijvoorbeeld de partij van Slavi Trifonov, talkshow-host, die de winnaar was in juli, die zijn gestraft door de kiezer. De kiezer wil eigenlijk een reguliere regering die de problemen van het land aanpakt. Nou, goed nieuws is dat Petkov en Vassiljev hebben al de dag na de verkiezingen die eerste gesprekken begonnen met die andere drie partijen die ze zullen nodig hebben. Dus de socialisten, Da Bulgaria, die andere kleine reformatorische partij. Hm. En die andere, de partij van talkshow-host. En ze hebben gesproken over programma's. Ja. Dat is nou een nieuw geluid in de Bulgaarse politiek. Dus u vertrouwt wel op die verandering, als ik het zo hoor? Ik vertrouw op die verandering. Okay. Tegelijkertijd, we moeten beseffen dat de Bulgaarse politiek is tot nu toe hoogst gepersonaliseerd geweest. Ja. Het ging altijd over mensen en personen, niet over programma's. En ik vind het een heel goed idee dat ze beginnen over partijprogramma's. Ja. Maar als ze moeten zo lang doorgaan als de Nederlandse regering, dan Bulgarije, denk ik, kunnen niet wachten. Dan ga ik meteen naar meneer Van Lanschot. Want wat zijn uw verwachtingen? Even heel kort. Komt er echt verandering in Bulgarije of is er nog veel meer voor nodig? Als het ooit gaat gebeuren, dan begint het hierbij. En we gaan het de komende 2 maanden meemaken. Want als er niet binnen 2 maanden die coalitie is gevormd, of die regering is gevormd, dan komen er nieuwe verkiezingen. Wij gaan in ieder geval alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dat binnen 2 maanden lukt. Duidelijk. En dat we daadwerkelijk op inhoud gaan goed, proberen daar. Goed. We gaan het in de gaten houden, zoals altijd. Antoneta Dimitrova en Reinier Van Lanschot van Volt. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank u wel. Bedankt. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, en zometeen hoor je alles over de kinetische kunst van Alexander Calder. En kijken we naar de raakvlakken tussen vandaag de dag en de Weimar Republiek uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar voor het volgende item blijven we gewoon in de tegenwoordige tijd. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Dat doen we met Pieter Derks. Het is natuurlijk heel makkelijk om kritiek te hebben op ons kabinet, maar ze staan er toch maar mooi. Dat ze er misschien niet hadden hoeven staan als er een wat beter plan was geweest, laten we dan voor het gemak even buiten beschouwing. Misschien is dit wel het plan. De boel net zo lang laten oplopen tot er een crisissituatie is ontstaan en dan de redder des vaderlands uithangen die ons uitlegt dat er nu helemaal geen keus is. Nee, op dit moment niet meer, nee. Wat overigens wel geinig is aan deze alinea is dat ik het woord corona nog niet genoemd heb, dus het kan ook nog gaan over stikstof, Groningen, toeslagen, woningnood, lerarentekort of onderbezetting in de zorg. Het lijkt inderdaad een Haags patroon. Wachten op de ijsberg en dan aan het stuur trekken. Maar goed, dat wilde ik vandaag dus helemaal niet doen. Want zoals ik al zei, ze staan er toch maar mooi. Ik geef het je te doen. Vooral bij Hugo de Jonge zien we de laatste tijd een worsteling. Hoe hij zijn best ook doet, hoe hard hij ook doorwerkt tot diep in de nacht, hoeveel energie en frisse moed hij er ook in probeert te steken. De wallen onder zijn ogen verraden slapeloze nachten. Omdat één ding maar niet wil lukken. De grote kwestie waar Hugo de Jonge al bijna 2 jaar mee worstelt. Hij heeft nog steeds niet de perfecte metafoor gevonden voor de situatie waarin we zitten. Hij heeft talloze pogingen gedaan. We zijn samen een dijk geweest die de golf moest breken. We hebben al eens een kraan open laten staan. Er is een thermometer ingestoken, overigens zonder te specificeren waarin precies. Het virus was een mammoettanker. We hebben gestuurd op de achteruitkijkspiegel terwijl we tegelijkertijd het dashboard in de gaten moesten houden. Het was een puzzel die we moesten leggen. En afgelopen vrijdag kwam een oude bekende voorbij, de marathon. Beste mensen, ik sprak gisteren iemand uit de zorg. En die zei me, het is alsof je de marathon hebt gelopen. Je bent bijna bij de finish. Je hebt 42 kilometer in de benen en dan hoor je dat je nog 10 kilometer moet. En zo voelt het. En zo voelt het misschien wel voor heel veel van ons. Ja, het is een van de favoriete metaforen van heel veel beleidsmakers. Dit is geen sprint, maar een marathon. Maar ik vrees dat we op het punt zijn gekomen dat we ook deze metafoor moeten laten gaan. Een marathon kent een duidelijk einde. Een marathon kent een goede voorbereiding. Een marathon splitst halverwege niet op in 2 routes om de deelnemers in groepen te verdelen. En het kan misschien voelen alsof er na 42 kilometer toch nog 10 kilometer bij komt. De werkelijkheid is dat het ook wel eens 20 kilometer kan zijn of 80. En dat het daarna dan alsnog een triathlon kan blijken te zijn. En dat we dan hetzelfde stuk ook nog eens kunnen gaan zwemmen. Vandaar dat ik vandaag toch eens eens wil proberen onze minister te helpen met het vinden van de perfecte metafoor. Hoe leg je om te beginnen uit dat we met een virus te maken hebben dat nog jaren kan blijven? Misschien zou Hugo kunnen zeggen, het virus is als Mark Rutte. We hebben er al een hele tijd mee te dealen. Er zijn momenten geweest dat we dachten dat het voorbij was, maar dan komt hij toch elke keer weer terug. En welke maatregelen we ook nemen, of we nu slagen in de formatie, of dat de formatie uit stuk loopt, of dat er nieuwe verkiezingen komen, de uitkomst is in alle gevallen dat Mark Rutte waarschijnlijk nog wel een tijdje blijft. Maar ja, dan is er ook nog de QR-code. Hoe leg je dat dan uit? Dat dat wel helpt, maar ook weer niet alle risico's wegneemt, dat je nog steeds voorzichtig moet blijven. Misschien zou je dat dan kunnen vergelijken met het geheim houden van stukken uit de kabinetsformatie. Je kunt de verspreiding van die stukken remmen door een select gezelschap toegang te geven, maar dan nog steeds kan iemand iets in een trein laten slingeren en voor je het weet zijn de stukken alsnog door het hele land verspreid. Kijk, uiteindelijk is het virus natuurlijk een soort shell. Je wil dat er een moment komt dat het zelf voelt dat het hier niks meer te zoeken heeft. En je kunt vaccineren, maar dat is eigenlijk een beetje als een soort WK-kwalificatie. Je bent eerst dolblij dat je naar het WK mag, maar er komt een moment dat je realiseert dat je nu dus naar Qatar moet, in een door slavernij en uitbuiting mogelijk gemaakt festijn. Dus echt onbekommerd juichen is er dan nog steeds niet helemaal bij. U merkt, het is een worsteling. Een goede metafoor zoeken voor corona is alsof je een marathon organiseert en 2 dagen daarvoor nieuwe maatregelen worden aangekondigd, waardoor je toch weer moet afblazen. Misschien, het is maar een ideetje, zou Hugo de Jonge corona nog het best kunnen vergelijken met een pandemie, waarin een virus wereldwijd rondgaat en jarenlang aanwezig blijft, zodat je genoodzaakt bent plannen te maken voor de langere termijn en geen beloftes over welk eindpunt dan ook moet maken. Ja, dat is misschien nog wel de beste metafoor. Corona is als een besmettelijk virus. Als we dat idee nou eens heel goed in ons hoofd prenten en daarna gaan leven, komt er misschien ooit wel een moment dat we niet elke 3 weken verrast en overdonderd hoeven te zijn. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Na de Eerste Wereldoorlog werd ons buurland Duitsland een republiek. De Weimar-republiek. Nou, voor veel mensen staat die naam model voor een periode vol politiek extremisme, geweld, antisemitisme en economische crisis die uitmondde uiteindelijk in de machtsovername door de nazi's in 1933. Ja, je hoort ook wel eens zeggen dat de Weimar-republiek lijkt op de tijd waarin wij nu leven. Maar klopt dat beeld? Dat ga ik vragen aan de Leidse historicus Patrick Dassen, die er een dik boek over heeft geschreven, zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, meneer Dassen. Goedemiddag. Waarom heette eigenlijk, ja, ik pak hem maar meteen, ik vat de koe bij de horens, waarom heette de Weimar-republiek de Weimar-republiek? Dat was omdat het eerste parlement van de Weimar-republiek kwam samen in het plaatsje Weimar en niet in Berlijn. In Berlijn was begin januari 1919 een grote revolutie geweest, een opstand, waarbij bijna 200 mensen waren omgekomen. Dus Berlijn was buitengewoon onrustig. Mm-hmm. En men had behoefte aan een plek waar men rustig kon vergaderen. En toen werd gekozen voor het plaatsje Weimar. Daar was het rustig, daar was het veilig. En ten tweede, dat was misschien eigenlijk nog wel belangrijker, stond Weimar ook symbool voor een ander Duitsland. Men wilde een ander Duitsland laten zien, niet meer Duitsland van, zeg maar, van de oorlog die er geweest was, van militarisme en dergelijke. Ja. Maar een Duitsland waar dat symbool stond voor humanisme en waar ooit de beroemde Duitse schrijver Goethe had gewoond, rond 1800. En die stond symbool voor alles wat te maken had met humanisme en met grote cultuur en dergelijke. Dus het was ook een signaal van, wij zijn een nieuwe republiek, wij zijn een nieuw Duitsland. En dat werd, zeg maar, gesymboliseerd in het plaatje Weimar. Rust, humanisme. Maar hoe zat het met democratie? Kunnen we ook spreken van een democratische republiek? Het was een democratie. Er was een moderne grondwet. Er was een rijksdag. Er was een rijkspresident. En er kwam gewoon een democratisch land tot stand, waarbij ook vrouwen nu kiesrecht hadden. Dat was nieuw, dat was bijzonder. Er waren wel heel veel tegenstanders van die Weimar Republiek, binnen de politiek en buiten de politiek. De nazi's zijn natuurlijk de bekendste, maar de communisten waren ook fervente tegenstanders van de democratie. Wat is hun grootste kritiek dan op deze? Dat die republiek was voortgekomen uit verraad eigenlijk. Dat die nederlaag, dat was de dolkstootlegende. De nederlaag was niet te wijten aan het leger, maar aan die revolutionaire. En dat waren dan in de ogen van die dolkstootlegende, dat waren de Joden en de communisten. Mm. En die werden dus meteen ook buiten buitenspel gezet. Die werden verdacht gemaakt van niet vaderlandslievend. Dus die Weimar Republiek werd gezien als niet Duits. Ja, ja, en die hele periode van die Weimar Republiek, dat kenmerkt zich toch ook wel door politiek gekonkel. Allerlei onheil eigenlijk, als ik het zo mag schetsen. Zijn er wel mooie dingen uit voortgekomen? Ja, ik probeer in mijn boek ook juist te laten zien dat als je in de Weimar Republiek denkt, dat je niet alleen moet denken aan geweld en chaos en die dingen die je net allemaal noemt. Maar dat het ook dat die republiek ook echt wel kansen heeft gehad. En die eerste 5 jaren waren buitengewoon chaotisch. Culminerend in 1923, toen die hyperinflatie er was. Daar kent iedereen het ook van. Dat je 8 miljoen mark voor een brood moest betalen. Hè. Dat zijn de bekende beelden. De putsch van Hitler aan het eind van dat jaar. Afscheidingsbewegingen, dat soort dingen. En aan het eind is er natuurlijk ook weer chaos en onrust tussen 1930 en 33. Maar de jaren 1924 tot en met 1929, dat waren eigenlijk vrij stabiele jaren waarin Stresemann de belangrijkste staatsman was. En daarin zie je dat er ook een bloei is van de kunst en cultuur, dat de economie weer opkrabbelt, dat de politiek veel stabieler wordt, dat er geen opstanden meer plaatsvinden. En dat er eigenlijk een hoop is. En misschien goed om meteen even te zeggen dat de NSDAP in die periode ook slechts in 28 bij de verkiezingen slechts 2,6% van de stemmen had. Dat is helemaal niet zo populair. Nee, absoluut niet. Nou, dat is goed dat u dat opmerkt. Want daar heb ik meteen mijn vraagtekens bij. Want dan denk ik rust, hè. We gaan even terug naar wat u eerder zei. Rust eigenlijk, humanisme. En dat brengt zo'n Weimar-republiek toch wel weer een persoon als Hitler voort. Ja. Even kort door de bocht. Ja. Hoe kan dat? Wat ik zei, in 28 dus nog een kleine partij, een marginale partij. Maar het belangrijkste is dat eind 1929 stort in New York de beurs in elkaar. En dan ontstaat de grote depressie. De economische crisis die de hele wereld in zijn greep heeft. Maar vooral ook in Duitsland grote problemen opleverde. 25% werkloosheid. Mm-hmm. En daar heeft Hitler heel erg van kunnen profiteren. Je ziet bij de verkiezingen in september 1930... dat ze meteen 18,3% van de stemmen krijgen. En in juli 32 hebben ze 37,4%. Dan zijn het de grootste partij van Duitsland. Dus dat is één. Ze profiteren van die grote depressie. En ze profiteren ook van de steun die ze krijgen van de conservatieve elite. Die wil strijden tegen het communisme. Mm-hmm. Die wil het leger uitbreiden. En die denken uiteindelijk dat ze met Hitler, door hem te steunen, zichzelf in het zadel kunnen houden. En die verlenen als het ware hem de steun, waardoor Hitler uiteindelijk dan in 1933 aan de macht komt. Op een legale manier. Hij wordt gewoon benoemd door Rijkspresident Paul van Hindenburg. Was niet hun bedoeling, of wel? Ja, het was zeker wel de bedoeling. Ja, zeker. Hitler is dus eigenlijk niet op eigen steun of op eigen kracht aan de macht gekomen, maar met behulp van die conservatieve elite. Ja. En natuurlijk, daarnaast, als derde punt moet je natuurlijk noemen dat hij gewoon een heel slim politicus was die een programma had dat veel mensen aansprak. En zeker ten tijde van die grote economische crisis. En ik denk dat de kern daarvan is dat hij probeerde een partij te zijn voor iedereen uit de bevolking. Dus niet alleen het centrumpartij, dat was de Partij voor de Katholieken, je had Partij voor de Boeren enzovoort, maar je had de NSDAP, en dat was een partij die zei dat ze er voor iedereen was, met de mythe van de Volksgemeinschaft. En dat was toen erg vernieuwend? Dat was nieuw. Het was geen, wat dat betreft, gewone belangenpartij, maar een partij die zei dat het er voor iedereen was. Behalve natuurlijk voor al die mensen die daar buiten vielen, voor zoals de behalve Joden enzovoort. Als je kijkt naar de populariteit van Hitler en zijn partijen bij het Duitse volk, u citeert veel in uw boek uit de Abel Papers. Wat zijn dat dan eigenlijk? Abel was een Poolse socioloog en die woonde in New York. En die vroeg zich in 1934 af waarom de nazi's zo populair waren geworden. En heeft toen een prijsvraag uitgeschreven waarin die vroeg aan mensen die voor 1933 lid waren geworden van de partij, wat hun zo aan had getrokken in de NSDAP. Hij heeft dus echt onderzoek gedaan naar waarom is hij zo populair inderdaad. Ja, die mensen hebben een levensverhaal opgeschreven, ruim 600. En dat is allemaal nu terug te vinden op internet ook. En dan zie je dus de verhalen van onderaf, van boeren, van arbeiders en fabrieken, van kantoorbedienden, wat hun zo in die partij heeft aangetrokken. En wat was dat dan? Nou ja, dat is eigenlijk precies wat ik net zei. Dat ze het gevoel hadden dat ze gezien werden, dat de kleine man door die partij omarmd werd. Dus het gevoel van solidariteit, dat iedereen gelijk was ook in Duitsland. Mm-hmm. En ook dat er een einde zou komen aan die chaos die Weimar Republiek zo kenmerkte. Met wat ik net zei, met die burgeroorlogachtige toestanden. En Hitler beloofde eenheid en gelijkheid ook. En dat was een boodschap die enorm aansloeg. Tegelijkertijd is heel opvallend dat je ziet dat veel mensen die stukken schrijven, dat ze ook met heel veel vijandigheid te maken kregen in een sociale omgeving. Omdat ze iedereen denkt dat iedereen achter Hitler stond, maar er was ook heel veel vijandigheid tegenover Hitler. Veel mensen op hun werk werden vaak ontslagen als ze lid werden van die NSDAP. Oh, maar verzweek je dan bijvoorbeeld destijds dat je voor deze partij stemde? Sommigen wel, maar op het moment dat het bijvoorbeeld bij familiefeestjes ter sprake werd gebracht, waren de feestjes niet meer zo gezellig. Oh, ja, ik herken dat. Precies, het is een beetje vergelijkbaar met in de Verenigde Staten nu. Maar ook wel met Nederland misschien? Ja, misschien ook wel in Nederland. Ik denk dat het toen nog wel een stuk heftiger was, maar toch, je ziet dat die NSDAP een weg dreef en dat dat vriendschappen ten einde kwamen en dat die mensen met heel veel vijandigheid te maken hadden. Dus de mensen die in de jaren 20 en voor 1933 dus lid waren geworden. Op het moment dat Hitler eenmaal aan de macht is, dan zie je dat die partij enorm groeit. En ik denk ook dat Hitler pas echt populair is geworden bij de bevolking de jaren daarna. Als hij eenmaal aan de macht is en mensen eigen voor hun geld kiezen en er ook sprake is van heel veel opportunisme. En zie je dan ook een verandering in de houding van de mensen die dan wat makkelijker praten over hun stem op zijn partij bijvoorbeeld? Nou ja, op het moment dat hij natuurlijk de dictator is, dan is het natuurlijk veel makkelijker om erover te praten. En word je niet meer ontslagen als ambtenaar als je lid bent van de NSDAP. Laten we het even over uw boek verder hebben. Want de ondertitel van het boek is over de kwetsbaarheid van de democratie. Er zijn mensen die vinden dat de huidige tijd, en we maakten net al samen even een aantal parallellen, lijkt op de jaren van voor de Tweede Wereldoorlog. Klopt dat? Nou, er zijn heel veel verschillen in ieder geval. Ja. De welvaart is veel groter enzovoort. Maar De welvaart nu is veel groter. Toen hadden mensen echt honger. Dat kun je nu in grote delen kun je dat niet zo zeggen. Maar er zijn wel een aantal belangrijke parallellen. Niet zozeer met Duitsland. Het huidige Duitsland onder Merkel, dat is veel stabieler en democratischer. Dat heeft veel meer steun. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de Verenigde Staten onder Trump, dan zie je toch wel dat daar de democratie enorme dreunen heeft gehad in die 4 jaar tijd. Met natuurlijk als culminatie dat de uitslag van de verkiezingen in 2020 werd ontkend. Dus dat Trump een nederlaag had geleden. En natuurlijk helemaal culminerend in bestorming van het Capitool in januari 2021 van dit jaar. Het symbool van de democratie. En dat was natuurlijk wel zo ontluisterend. En toen dacht ik ook eerder gezegd van, nu heeft Trump zijn hand overspeeld. Dat blijkt niet zo te zijn. En de democratie in Amerika is nog steeds natuurlijk buitengewoon wankel. Zeker als hij in 24 opnieuw een gooi gaat doen naar het presidentschap. Waarom dacht u op dat moment van, nu heeft Trump zijn hand overspeeld, toen u die beelden zag? Omdat ik dacht dat het zo extreem was wat daar gebeurde. Dat ik dacht dat hij daarmee de steun van van veel republikeinen verloren zou hebben. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Nee. Misschien een paar parallellen tussen toen en nu. Je ziet bijvoorbeeld dat Hitler natuurlijk een hekel had aan de pers. Hij noemde het de Lügenpresse. Trump had het over fake news als nieuws hem niet beviel. En je ziet ook dat ze beide een grote minachting hadden voor alles wat wetenschap was, wat rationaliteit was enzovoort. Valt dat onder demagogisch gedrag? Ja, zeker. Natuurlijk, ja. Maar wat interessant is dat ook de wetenschap onder Trump, die is goddank overeind gebleven. En dat is echt anders dan onder Hitler. Maar toch zie je wel al dat het een en ander is gaan schuiven. En ik heb een keer een documentaire gezien over klimaatwetenschappers in de Verenigde Staten, die hun werk niet meer goed konden doen op het moment dat ze de opwarming van de aarde noemden of de zeespiegelstijging. En er zijn onderzoeksgroepen die hebben echt een zaakje bij elkaar moeten pakken. En die zijn naar Europa gegaan omdat ze daar wel weer hun werk konden doen. En dat was in de Verenigde Staten was dat niet meer mogelijk. Dus dan zie je een soort tegengestelde beweging van wat er in de jaren 30 is gebeurd, toen Duitse wetenschappers naar Amerika gingen om daar hun onderzoek verder te kunnen doen. Nu zie je, weliswaar marginaal, maar toch, het is toch een begin, dat wetenschappers niet meer vrij hun werk konden doen onder Trump en dus naar Europa zijn uitgeweken. zijn ingrijpende gevolgen in Amerika. Even dichter bij huis, naar Nederland. FVD-voorman Baudet die stelt dat de situatie van nu door de coronamaatregelen vergelijkbaar is met de jaren 30 en 40. Of zojuist nog in de Tweede Kamer FVD'er van Houwelingen. Die andere parlementariërs bedreigt met het beeld van voor een tribunaal te moeten komen. Kamerleden, dat is op dit moment het gesprek, die zeggen we worstelen met dit soort vergelijking door FVD'ers. Hoe kijkt u daar als historicus naar als u dit soort uitspraken ziet? Ja, ik vind het een verwerpelijke uitspraak, die vergelijking met dat het hier zou gaan om de vergelijking met de Joden. Dan weet je gewoon toch niet goed waar je het over hebt. Of je doet alsof je niet goed weet waar je het over hebt. Er zijn 6 miljoen Joden zijn vermoord. Dus ik vind de vergelijking in alle opzichten vind ik mank gaan. Wat niet wil zeggen dat we met problemen te maken hebben en dat er sprake is van grote polarisatie en soort. Maar laten we in godsnaam het debat voeren op basis van rationele argumenten. We moeten de klachten serieus nemen enzovoort. Maar deze vergelijking met de Joden vind ik buitengewoon onsmakelijk. Hoe kunnen we dan iets leren van die tijd? Want tegelijkertijd merk ik ook dat dit een enorme voedingsbodem is er voor dit soort uitspraken. Ja. Misschien ook wel door gebrek aan kennis over de geschiedenis? Zeker, dat is één. Nou ja, als je nou zegt, hebben we iets geleerd van de geschiedenis? Dan is Duitsland eigenlijk een perfect voorbeeld, het naoorlogse Duitsland. Omdat ze zich daar heel goed rekenschap hebben gegeven van wat er allemaal gebeurd is in de Derde Rijk. Mm-hmm. Hele kritische geschiedwetenschap. En ze zijn buitengewoon kritisch over hun eigen verleden tot op de dag van vandaag. En daardoor is Duitsland ook zo'n stabiel en sterk en betrouwbaar land geworden. Door een buitengewoon kritische omgang met het eigen verleden. En nog daaraan toegevoegd, een onafhankelijke journalistiek en wetenschap is denk ik fundamenteel voor een sterke democratie. Ik denk dat een van de basiselementen is van een betrouwbare democratie. Dus mijn boek is het in zoverre ook een waarschuwing dat democratie altijd kwetsbaar is. En wie had 10 jaar geleden kunnen denken wat er nu in Amerika allemaal gebeurd is. Ik vind dat echt wel een zeer verontrustende ontwikkeling. Het staat allemaal in uw boek, het boek De Weimar Republiek. Patrick Dassen, dank u wel. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Alexander Calder, kunstenaar van draad en lucht. Hij maakte zwevende kinetische kunst met als bekendste werk zijn mobiles. Maar Calder was niet alleen kunstenaar, hij was ook een radicaal denker. Iemand die in het onmogelijke mogelijkheden zag. Werk van Calder is vanaf dit weekend te zien in de kunsthal Rotterdam. En kunsthistoricus Eva Rovers die zit hier bij mij aan tafel en legt alvast uit wat we hier vandaag de dag van kunnen leren. Goedemiddag Eva. Goedemiddag. Laten we maar even bij het begin beginnen. Ja, want als we dan toch de geschiedenis in aan het duiken zijn, ja, kunnen we het meteen maar goed doen. Alexander Calder, bij deze naam gaat niet bij iedereen een belletje rinkelen, denk ik. Nee. Kun jij ons een kleine introductie geven? Zeker, ja. Alexander Calder was een Amerikaanse kunstenaar die in de jaren 20, in 1926, naar Parijs ging en daar eigenlijk de kunstwereld op z'n kop zette. Het was een beer van een gast, een hele grote man. Maar ongelooflijk zachtaardig, heel grappig. En hij zette die kunstwereld op z'n kop met zijn mobiles, met zijn kunstwerk. Hij haalde eigenlijk de beeldhouwkunst van de sokkel af. Dus hij zei, kunst hoeft niet statisch te zijn. Mm-hmm. Kunst kan zweven, kan drijven, kan door de lucht heen bewegen. En dat liet hij zien met zijn werk. Zij was de eerste eigenlijk die met de eeuwenoude traditie brak dat kunst statisch op een sokkel staat en daar blijft en stilstaat. En hij maakte van heel mooie, dunne ijzerdraadjes waar hij allerlei figuren aan opmonteerde, maakte hij die mobielen. En dat waren kunstwerken die heel mooi in balans bleven, maar die ook constant in beweging waren. Door de luchtstroom natuurlijk, waar ze mee spelen. Ja. Hoe werd daar eigenlijk op gereageerd? Want je zegt, ja, hij zette die wereld op zijn kop, maar hoe werd daarop gereageerd dan? Ja, nou ja, het is een. Het was revolutionair. En er waren natuurlijk. Er zijn mensen die zeggen van het is heel speels en het is heel kinderlijk. En het lijkt misschien wel meer op speelgoed. Hè? Het lijkt soms ook wel een beetje op die mobieles die je soms boven een wieg ziet hangen. Nou, daar moest ik eerlijk gezegd ook even aan denken. Ja, ja. Ja. Maar het is heel radicaal. En je kan je eigenlijk bijna niet. Hij raakt ook geïnspireerd door andere hele avant-gardistische kunstenaars, zoals Marcel Duchamp. die iedereen waarschijnlijk wel kent van het die een urinoir in een museum zette en zei, dit is kunst. Ja. Maar Calder was in die zin revolutionair dat hij echt dat hij bewegende kunst, kinetische kunst maakte. En dat werd zeer gewaardeerd. En dat vindt ook nog steeds, is nog steeds een hele grote inspiratiebron voor heel veel kunstenaars. Dat zie je ook in de kunsthal, waar kunstenaars van nu ook geïnspireerd door Calder ook hun kunst laten zien. Ja, want je noemde de Champ, maar Mondriaan was daar ook een onderdeel van, of niet? Ja, absoluut. Mondriaan is voor Calder heel belangrijk geweest. In 1930 bezocht Calder het atelier van Mondriaan in Parijs. En dat was, nou, dat was alles veranderend voor hem. Dat zorgde er echt voor dat hij zegt het ook ergens, Mondriaan heeft mij abstract gemaakt. Tot die tijd maakte Calder echt draadfiguren. Dat konden dieren zijn of acrobaten, maar dat herkende je nog wel wat het was. En door Mondriaan besefte hij, nee, ik moet echt abstract gaan werken. Helemaal de realiteit loslaten en met abstracte figuren gaan werken. En dat maakt het ook zo bijzonder. En dan hebben we het over de mensen. Laten we het even over de locatie hebben, want hij bewoog zich heel erg in Parijs ook. Wat was Parijs destijds voor plek? Nou, Parijs was in de jaren 20 absoluut het kloppende hart van de moderne kunstwereld. Daar moest je zijn. Dus het was ook geen toeval dat hij daar als Amerikaanse kunstenaar, dat hij specifiek naar Parijs ging. Daar broeide het, daar leefde het, daar werden dingen gedaan in de kunst die nog nooit eerder waren gedaan. Dus het was een ontzettend inspirerende plek. En ja, dat hij daar op zo'n plek waar al zoveel gebeurde, toch nog zo'n revolutie kon veroorzaken, is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Laten we het even over zijn mentaliteit hebben, want dat haalde hij al een paar keer aan. Van, ja, hij wilde ook wel ergens mensen prikkelen natuurlijk. Nou, niet ergens, je wil gewoon mensen prikkelen. Maar hij deed dat dan nog extra. En hij trok zich van niemand wat aan. Hè? Wat zegt dat eigenlijk over zijn karakter verder? Ja, wat ik zei, het was een grote man. Maar ook heel lief. Het is een beetje zo de grote vriendelijke reus. Denk oh ja, de GVR. Ook als je hem ziet met die hele grote handen, dat hij die hele tere kunstwerkjes maakt. Dat is heel bijzonder. Maar tegelijkertijd inderdaad een hele radicale denker. Iemand die inderdaad er geen genoegen mee nam dat kunst op een bepaalde manier tentoongesteld moest worden of op een bepaalde manier gemaakt moest worden. En dat radicale denken, dat niet meedoen met conventies, niet doen wat er van je verwacht wordt, maar echt heel erg op je eigen manier naar de wereld kijken en ook de wereld eigenlijk herscheppen. Dat is wat hij deed, wat hij met zijn kunst deed en zoals hij in de wereld stond. Ja, dat is dan de kunst. En je hebt het uitgebreid gehad over de mobiles, luchtstroom enzovoort. Maar op welke manier vormde zijn radicale ideeën eigenlijk ook misschien een bodem in de maatschappij? Hoe werkte dat? Ja, ik denk dat hij wel heel erg heeft bijgedragen aan laten zien dat dingen altijd anders kunnen. Hij maakt het onvoorstelbare voorstelbaar. En hoewel zijn werken heel abstract zijn, kan je ook wel uit de titels opmaken dat het vaak ook wel gaat over natuur en de plek van de mens in de wereld. Heb je even een titel zo even? Nou, bijvoorbeeld de vier elementen of klein veertje of zwevende wolken. Het zijn heel vaak van dat soort titels. Maar wat hij vooral laat zien is dat radicale denken, dus niet meedoen met wat er van je verwacht wordt, of gewoon echt breken met die conventies die er in de wereld, of in de kunstwereld zijn. Dat laat zien, dat zegt ook wel iets over hem. Dat laat ook zien dat je als kunstenaar de wereld door andere ogen kan laten zien. En in die zin gaat dat niet alleen over kunst. Ja. Maar ook over hoe je in het leven staat. En dat die rol van kunst is heel belangrijk. Ja, die tentoonstelling heet Calder Now. Ja. En dan denk ik, is dit juist nu het moment dat we eigenlijk ook dit soort denken nodig hebben? Ja, absoluut. Ik denk dat het in die zin ook geen toeval is dat die tentoonstelling nu plaatsvindt. Je ziet niet alleen dat hij andere kunstenaars heeft beïnvloed, maar je ziet ook echt dat buiten de gebaande paden durven treden, dat radicale denken, dat heel erg nodig is om Om je staande te houden in de wereld, maar ook om met de grote problemen van een tijd om te gaan. Noem eens Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen over klimaatverandering. En denken dan van ja, dit is zo groot en dat is, wat kan ik daar in mijn eentje aan doen? En die zo iemand als Calder laat zien, die maakt dat onvoorstelbare voorstelbaar. Die laat zien van je moet groot durven denken, buiten de gebaande paden durven te treden. En dan zie je dat er wel degelijk oplossingen zijn, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Ja, ik denk meteen aan de coronacrisis. Moeten we allemaal een bezoekje even brengen? Nou ja, ik denk dat het kan ongelooflijk helpen om je een beetje uit je gewone denktrand te halen. Mm. En met een soort verbazing en met een frisse blik naar de wereld te kijken. Ook dat het. De balans en beweging, dat is iets wat in dat werk van hem heel erg veel terugkomt. En dat is iets waar we denk ik als mens ook heel veel aan hebben. Je moet eigenlijk constant meebewegen met wat er in de tijd gebeurt, maar ook een balans vinden tussen de grote ontwikkelingen in de tijd en hoe jij daar als persoon tegenover staat. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die dat ook nu nog steeds laten zien. Ik noem maar wat, iemand als Greta Thunberg, die een klein meisje met vlechtjes, die laat zien dat je dus toch als kind eigenlijk wereldleiders kan aanspreken en dat je miljoenen mensen op de been kan krijgen, op een heel andere manier naar de wereld kan kijken. Zouden we haar een hedendaagse Calder kunnen noemen? Dat vind ik van wel. Ja. Is er iemand waarvan je zegt van die zou ik wel echt kunnen aanwijzen, los van Greta Thunberg, ook hier in Nederland, waarvan we denken van nou, dat is wel een hedendaagse Calder. Een hedendaagse Calder. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk om kunstenaars of anderen met elkaar te vergelijken. Ik denk dat jongeren in het algemeen wel een beetje de Calder van nu zijn. Die echt op een andere manier naar de wereld durven te kijken en buiten de gebaande paden durven te treden en inderdaad verder kijken dan hun neus lang is. Super. De tentoonstelling Calder Now is vanaf zondag te zien in de Kunsthal Rotterdam. Kunsthistoricus Eva Rovers, dankjewel. Ja, en tot zover het eerste uur van de Nieuwsbv. We gaan door op NPO Radio 1. Tot zo. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, wanneer heb jij voor het laatst iets laten slingeren in de trein? Die vraag is momenteel hot hoor, nadat Gert-Jan Segers vertrouwelijke formatiestukken in de eerste klas coupé van de Intercity naar Amersfoort heeft laten liggen. Met KM van Jolen bespreek ik deze wonderlijke situatie zometeen. Maar eerst bezorgdheid over coronabesmettingen op basisscholen. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De Algemene Onderwijsbond is bezorgd over de vele basisschoolmedewerkers die sinds het begin van de coronapandemie besmet zijn geraakt. Contact nu met Tamar van Gelder, voorzitter van de AOB. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van Gelder, hoeveel onderwijsmedewerkers zijn er dan besmet geraakt tijdens de pandemie? In de afgelopen 18 maanden hebben we het over 1 op de 5 is besmet geraakt. En dat is meer dan vergelijkbaar met dezelfde leeftijd mensen in de rest van de samenleving? Ja, volgens mij zit dat rond 13% zoiets. Ja, nou bleek gisteren uit de weekcijfers dat kinderen op de basisschool nu de groep zijn met de meest positieve testen. Hè? Wat is dan volgens u een oplossing? Ja, niemand wil natuurlijk dat de scholen meer dichtgaan. Of moet er iets anders gebeuren? Volgens mij moeten we daar met elkaar voor zorgen dat in ieder geval school door kan blijven gaan. En als het en dat kan eigenlijk alleen maar door een aantal dingen te zorgen dat die basismaatregelen op orde zijn. En dan beginnen we toch maar weer eens over ventilatie. Dat is toch echt op heel veel plekken niet op orde. En ik kan me heel goed voorstellen dat er nu ook over na wordt gedacht om dat boosterprik voor onderwijspersoneel, dat er misschien ook voorrang voor onderwijspersoneel geregeld zou kunnen worden. Dat is toch wel echt iets wat misschien kan helpen om te zorgen dat de scholen open blijven. En wat scholen zelf ook nog kunnen doen, is om te zorgen dat in de school het echt gaat over de focus op onderwijsactiviteit. Dus alle andere dingen dan toch maar weer even een oude gesprek online, het kerstgala maar even verplaatsen en andere festiviteiten toch maar op een andere manier te doen. Om te zorgen dat we de scholen in ieder geval open kunnen houden. Ja, u pleit dus voor een versnelde boosterprik voor het personeel. Heeft u daar een reactie op gehad? Nee, daar hebben we nog geen reactie op gehad. Anders dan van de Gezondheidsraad heeft dit advies niet gegeven. Daar hebben we nog geen andere reactie op gehad. Ja, ook als de scholen gewoon open blijven. De scholen kampen nu wel al met veel mensen die in quarantaine moeten. Zowel leerlingen als medewerkers. Vreest u voor de komende weken? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk sowieso al te maken met een lerarentekort. Dus het is al heel ingewikkeld om te zorgen dat het onderwijsproces gewoon door kan blijven gaan. En nu ook met, dus met besmettingen en quarantaineregels wordt het best wel ingewikkeld. Maar we doen wat we kunnen. Goed, dank u wel. Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Drie jongeren die worden verdacht van de fatale mishandeling van een Nederlander op Mallorca zeggen dat ze het slachtoffer niet hebben aangeraakt. Dat verklaarden ze vandaag op de eerste dag van de rechtszaak. Bij het geweld afgelopen zomer kwam Carlo Heuvelman van 27 uit Waddinxveen om het leven. De verdachten van 18 en 19 komen uit Hilversum. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Volgens het Openbaar Ministerie is de zaak nog niet rond, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Er zijn 60 getuigen gehoord, maar het beeld van wat er nou precies is gebeurd die nacht en wie waarvoor verantwoordelijk zou zijn, dat is nog niet compleet. Het Openbaar Ministerie zoekt nog naar camerabeelden, wil die graag krijgen. Er zijn geen beelden nog van het geweld tegen Heuvelman, wel van andere vechtpartijen. En het OM zoekt getuigen. En het deed vanochtend een dringend beroep op de verdachten en op getuigen in deze zaak, die volgens de officier niet het achterste van hun tong laten zien. Ze zei, vroeg of laat komt uit wat daar is gebeurd. En ze vroeg die getuigen en verdachten om meer te vertellen. In totaal zijn er 8 verdachten in deze zaak. Van hen staan er vandaag 5 voor de rechter. ChristenUnie-leider Segers heeft een geheim concept-regeerakkoord van VVD en CDA in de trein laten liggen. Het gebeurde 3 weken geleden. Het stuk uit september kwam vanochtend via de Volkskrant naar buiten. Segers schreef op Twitter dat hij iets heel doms heeft gedaan. VVD-leider Rutte reageerde bij verslaggever Ardy Stemmerding. Wat vindt u van de treinreis van meneer Segers? Nou ja, milieutechnisch heel goed, maar weet je, het is ontzettend lullig dat dit soort dingen kunnen gebeuren, dus dat is altijd heel vervelend. Maar even, er gaan in zo'n formatie, dat jullie dat wel weten, ontzettend veel stukken rond, stapels en stapels, ook tussen partijen. Dus inhoudelijk zegt het echt helemaal niks over het eindproduct. Dat is eigenlijk het enige. Tegelijkertijd fijne dag. Hoi. Het stuk is geschreven door fractieleden van VVD en CDA. Ze pleiten onder meer voor forse maatregelen tegen de woningnood en een miljardenfonds voor het uitkopen van boeren. De voetbalwedstrijden in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie gaan de komende weken door zonder publiek. Dat heeft de KNVB net bekendgemaakt. NOS-commentator Arno Vermeulen. Ja, Arno, dit lag wel in de lijn der verwachtingen. Ja, dat klopt. Dit is geen verrassing. Hè. Er waren wel clubs die graag een paar weken vrij wilden hebben, omdat ze natuurlijk enorm veel schade oplopen, financiële schade, omdat er geen publiek in de stadions mag zijn. Hè. Feyenoord is zo'n club. Ajax bijvoorbeeld wilde wel heel graag spelen, want anders zijn ze uit een Europees ritme. Dus ook de clubs zaten niet op één lijn. Bovendien hebben ze in Den Haag laten weten dat er een compensatieregeling komt. Zodat het verlies van de komende weken wordt gecompenseerd, minimaal voor een deel, door het huidige kabinet. En alles bij elkaar heeft men daarom besloten om wel te gaan voetballen. En misschien wat het belangrijkste, er was natuurlijk geen garantie dat over 2 of 3 weken de situatie zo opgeklaard is dat ze daarna wel met publiek kunnen spelen. En dan moet je ook nog heel erg creatief naar die data gaan zoeken om wedstrijden in te halen. Kortom, dan ga je eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen. Alles bij elkaar was er eigenlijk geen andere oplossing dan gewoon te gaan voetballen. Dankjewel, Arno Vermeulen. Artsen en patiënten roepen sportscholen die zonnebanken hebben om die de deur uit te doen. Het UV-licht in zonnebanken kan huidkanker veroorzaken en dat past niet bij het gezonde imago dat sportscholen willen uitstralen, vinden de artsen en patiënten. In Vlissingen worden maximaal 350 migranten ondergebracht in de oude marinierskazerne. De eerste mensen worden begin volgend jaar verwacht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is dringend op zoek naar opvang omdat andere plekken overvol zitten. Milieuovertredingen door bedrijven worden vaak niet bestraft. Uit onderzoek van Investico in opdracht van Trouw en Eén Vandaag blijkt dat controleurs meestal een waarschuwing geven of dreigen met een dwangsom. Het NOS-journaal. Stroom- en gasbedrijf Allure Energie heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf kan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Het zou niet komen door de hoge energieprijzen, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het bedrijf had al jarenlang een conflict met een ander energieleverancier over openstaande rekeningen. En dat conflict heeft het bedrijf nu de kop gekost, zegt het bedrijf. Voor de klanten is het niet minder vervelend. Ze gaan direct meer betalen voor hun gas- en energierekening als ze bij een nieuwe leverancier terechtkomen. En te veel betaalde voorschotten zijn ze voorlopig kwijt. De curator gaat op zoek naar een energiebedrijf dat 600 klanten van Allure wil overnemen. Afgelopen maand gingen al 2 andere energiebedrijven over de kop, Welkom Energie en Enstroga. De Indiaanse hoofdstad New Delhi heeft strenge maatregelen genomen tegen de luchtvervuiling. Van de 11 kolencentrales die elektriciteit opwekken, zijn er 6 stilgelegd. Correspondent Aletta André. bouwprojecten zijn ook stilgelegd. Het transport is beperkt tot echt alleen noodzakelijke goederen, zodat al die ronkende vrachtwagens niet meer de stad doorgaan. En het autoverkeer moet beperkt worden door mensen aan te moedigen zoveel mogelijk thuis te werken. Nu dus vanwege de vervuiling. En ook de scholen gaan dicht. Die zouden eigenlijk voor de lagere klassen net weer open gaan. Voor het eerst sinds maart 2020. Zo lang zijn ze al dicht vanwege corona. Nou ja, nu is het qua corona oké in Delhi. Maar blijven de scholen vanwege de luchtvervuiling dus nog langer dicht. De ernstige luchtvervuiling in New Delhi is normaal voor deze tijd van het jaar. Vorig jaar ietsje minder vanwege alle coronamaatregelen. Maar in de jaren daarvoor werden er ook al maatregelen tegen vervuiling genomen. De bouwprojecten werden toen bijvoorbeeld ook stilgelegd. Scholen kregen vakantie, maar ja, toen was online onderwijs nog niet zo goed georganiseerd. Dus dan was het echt vakantie en dan ook maximaal voor een week of zo. Nu is het voor onbepaalde tijd eigenlijk. Het autoverkeer werd toen beperkt door alleen de even en oneven nummers van nummerborden om te beurten de straat op te laten. Dus dat soort maatregelen, daar zijn we in Delhi al wel mee bekend. De luchtvervuiling in de Indiaanse hoofdstad wordt verergerd door boeren die massaal grond plat branden en door vuurwerk van het hindoeïstische Diwali-feest. Bij de politie zijn 13 tips binnengekomen over een doodgeschoten wolf bij Stroe in Gelderland, nadat er gisteravond aandacht aan de zaak was besteed en opsporing verzocht. De beschermde wolf werd vorige maand doodgevonden in een sloot in het Gelderse dorp. In eerste instantie werd gedacht dat de wolf was aangereden, maar uit onderzoek bleek dat het dier is doodgeschoten. Volgens de politie is dat doelbewust gedaan. Ja, de kans dat die wolf per ongeluk is geraakt, die is eigenlijk niet heel. Het gaat om extreem schuwe dieren die eigenlijk alleen 's nachts en in de schemering actief zijn. Dus ja, dit dier lijkt echt doelbewust te zijn neergeschoten. De faunabescherming loofde eerder al een beloning van €16.000 uit voor de tip die leidt naar de schutter. Het weer, eerst af en toe regen, vanuit het noordwesten droog en wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen veel bewolking, in het zuiden ook zon en een graad of 11. Dus verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam heb je nog 5 minuten vertraging tussen Rotterdam-Sjaloos en het knooppunt Vaanplein. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel. Een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. In de praktijk betekent dat dat de rechtertunnelbuis van de Drechttunnel dicht is. En op de A30 Barneveld-Ede nog 5 minuten vertraging bij Barneveld door een ongeluk. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, goedemiddag. Na 1:30 zoals je gewend bent. BVSC met Jaike Belvoor en Wouter Bouwman. Goedemiddag. Zeker. Goedemiddag allemaal, ja. In de studio hier. Ja, Peter Kee en Francisca van Jolen zitten al naar met de gebaren kort houden. Want ze zijn er zo klaar voor. Ja, geweldig. Ja. En één zin. Wij van BVC houden ook wel van wedstrijden, wedstrijdspanning. Dus ik snap het heel goed. Ze zitten er ook echt al helemaal klaar voor. Ah, jullie willen natuurlijk weten waar wij het over gaan hebben. Nou, ach, zou leuk zijn. Even denken. Er zijn allemaal dingen in Zwolle die niet goed gaan. Onder andere bij voetbalclub PEC Zwolle. Daar is namelijk de voorzitter weg. Ze hebben een heel slecht team. Ze verliezen alles. En sinds deze week geen trainer, geen assistenttrainer meer. Dus hoe moet dat verder? Dat gaan we vragen. Het kabinet wel, maar goed. Innovatief. Het is net het kabinet. En we gaan het hebben over extra eiwitten eten. Heeft dat zin of niet? Dat doe jij iedere middag. Ik zie jou wel met je yoghurtjes en zo. Bunkeren. Nou goed, we gaan dat wel horen. Maar nu eerst... Oh, Den Haag. Breaking news, er is weer een sloddervos gespot in Den Haag. Naast Alongren hebben we nu ook Zegers, die de geheimen van het Binnenhof lekt. ChristenUnie voorman heeft documenten in de trein laten liggen, waaruit blijkt dat VVD en CDA in september al sluwe plannetjes aan het smeden waren over het regeerakkoord. Kijken of ik vandaag ook nog sluwe plannetjes hier aan tafel kan smeden met beide heren Kee en Van Jolen. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter, het is niet de eerste keer, hè, dat een politicus weer wat laat slingeren in de trein. Hoeveel? Nee, er is een prachtige voorgeschiedenis. Kamerlid René Leegte, die ging over het boren in Groningen, zeg maar. Op het moment dat er nog flink gas vandaan werd gehaald. En er was een bijeenkomst geweest met een aantal Kamerleden en burgers in Groningen om te bespreken van, nou oké, wat gaan we doen met de gasboringen? Gaan we dat stilleggen? Gaan we dat verminderen? Wat voor stappen gaan we ondernemen? En hij ging in de trein, zat in de eerste klasse, zat het een beetje vol, ging naar een balkon, ging daar bellen uitgebreid en ging daar, vertelde een beetje de VVD-strategie. Hij zei van ja, we moeten ze een beetje pap en nat houden en dan kunnen we wel doorboren. Daar kwam het meer of meer op neer. Maar ja, een passagier van de trein op de wc. Die zat er gewoon bij en die zat een van die Groningers. Die was daar ook geweest bij die bijeenkomst notabene. Die zat als een quote zo op Twitter te gooien. En 4 dagen later, nou eerst zei hij excuus, niks aan de hand, zo bedoelde ik het niet. 4 dagen later was hij geen woordvoerder aardgas meer. Dus. En daarna is hij volgens mij ook verdwenen, of niet? En daarna is hij al vrij snel ook uit de Kamer verdwenen. Het college van BMW van de Heuvelrug heeft het ook gehad. Kort geleden, die gingen zitten vergaderen in de trein. Over allerlei vertrouwelijke dingen. En toen moesten ze ook een excuus aanbieden. Dus in de trein maak je nog eens wat mee. Ja. Nou ja, in de trein maak je nog eens wat mee. Je weet wel, het basisprincipe, er zitten mensen om je heen. Moeten we gewoon naar een soort van treinverbod voor politici, Francisco? Want ik vond dat Segers wel heel mooi reageerde. Die trok op Twitter het boetekleed aan. Die zei van, ik maak mensen. Ik maak fouten. Nou, daar komt het ook op neer. Ik bedoel, en als ze dat niet daar doen, dan doen ze het wel weer ergens anders. Bovendien, het was toch leuk. En er is toch helemaal niks. Het is toch niet zo dat het land meteen bezet wordt of dat het Nederland nu een grote rampspoed terecht. We hebben een leuke inkijk gekregen. Ik neem aan dat Peter K. erg gelukkig was met dit land. Ik vond het reuze interessant. Ja. Ik heb ook eens een beetje gaan rondbellen van, nou, waar kwam het nou vandaan? Wat is nou de status van die notitie en zo? Maar wat bleek is dat Segers dus een paar weken geleden al gemeld had van, ik ben heel dom geweest. Ik heb wat laten slingeren. Dus het heeft nog even de tijd nodig gehad om de weg naar de voorstand te vinden. Hij heeft elke dag de krant overgeslagen. Hij had het dus eigenlijk al gemeld. Al eerder? Hij had het gezegd. Van ja, ja, jongens, heel stom. En toen kwam dus, dachten ze van, nou, er is een van de schoonmaker die het weg heeft gegooid. Maar nee, het kwam toch bij de voorstand terecht. Via een alert passagier. Mm. En het bleek te gaan om een stuk gefabriceerd door twee leden van de VVD en de CDA. Mark Harbers van de VVD. En Jacco Geurts van het CDA, die waren toen bezig met het minderheidskabinet. En die dachten, om D66 naar binnen te lokken, moeten we natuurlijk wel nadenken welke punten we ze kunnen bieden. Dus die hebben zo'n notitie gemaakt op eigen initiatief. Want er was een beetje verwarring over van, is het besteld door Remkes of hebben ze het zelf bedacht? Maar die partijen hebben samengezeten en gezegd, oké, we gaan een verhaal maken en kijken of we D66 daarmee kunnen verleiden. Punt waar ze het zelf natuurlijk over eens zijn. En zo is het. Dat is dus gemaakt. En er zit ook nog zo'n migratienotitie bij. En daarvan wordt gezegd, dat is geen overeenkomst tussen 4 partijen. Maar het gaat om een verhaal van 2 partijen. Wat zou kunnen, hoor. Want bij de formatie werkt het heel vaak zo dat 2 partijen overeenstemming over een onderwerp moeten bereiken. Dat komt dan op de tafel en dan gaan de 4 partijen erover onderhandelen. Dus dat is bij voorgaande formaties ook vaak zo gegaan. Jongens, maak een notitie bijvoorbeeld over klimaat. Bij de vorige formatie weet ik nog heel goed. Ging CDA D66 zitten, maar die kwamen er helemaal niet uit. En zo. Ja. Dus. En in dit plan staat er dus ook al van alles over maatregelen om de woningnood dus te bestrijden. Stikstof. Klimaatbeleid inderdaad, glazen kinderopvang, meer open migratiebeleid. Je zou denken, zijn dit wel de plannen van VVD, CDA? Dit lijkt meer PvdA en GroenLinks. Ja, dat lijkt ook inderdaad zo. Maar ja, als je bekijkt wat de situatie toen was. Het minderheidskabinet wilde CDA en VVD vooral heel graag. D66 moest er binnen worden gelokt. Dus ja, je snapt wel dat ze iets maakten wat plezierig was voor D66. Ik denk dat je het zo moet zien eigenlijk. Ja, plus dat minderheidskabinet, dat zou betekenen dat GroenLinks en PvdA niet mee zouden doen. Mm-hmm. Maar je moet dan wel beleid maken waarvan zij zeggen dat ze dat kunnen steunen. En dan zal je een paar andere koekjes moeten hebben voor voor CDA en VVD. En die kan je dan wel langs een andere weg regelen. Maar zij moeten een geloofwaardig beleid hebben waardoor PvdA en GroenLinks kunnen zeggen, nou, daar gaan wij wel af en toe in mee of regelmatig in mee, waardoor ze er kunnen praten. Ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, en dat vond ik wel, dat überhaupt dit stuk ooit gemaakt is. Laat wel wat zien over de enorme kracht en de enorme onderhandelingsstrategie van Sigrid Kaag. Ja, welke rol heeft zij dan, denk je, gehad? Ja, de hele formatie houdt zij haar benen al stijf. En zegt, moet je luisteren, wij hebben gewonnen. Dit is wat ik wil. Ik wil er zo progressief mogelijk. Dus je leest inderdaad wat we toch... Ja, de grap is ook nog dat het bedrag wat voor stikstof daar genoemd wordt, dat het inmiddels wat er uitlekt, is het al veel hoger. Hè? Daar gaat het nog een bedrag rond 17, 19 miljard of zoiets dergelijks. Inmiddels zien we tussen de 25 en 30 miljard om boeren uit te kopen en onze stikstofproblematiek te verminderen. Ik denk dat Diederik Samson zich nog wel eens op het hoofd zou krabben als hij dit resultaat ziet. Want als hij dus beter onderhandeld had, had hij ook... Want hij zat ook met Rutte en die dacht van, nou, oké, daar ga ik niks uitkrijgen. Nou, het blijkt dus, als je maar gewoon echt durft en zegt en niet met je ogen knippert, dan is hij tot heel veel bereid. Wat dit ook laat zien. Nou, kijk, dat is wel een kleine kanttekening. Want die stikstofproblematiek wordt inmiddels door iedereen gezien als een probleem. En de woningbouwproblematiek ook. Het is ook nog aan elkaar verbonden. Dus iedereen beseft dat daar grote stappen moeten worden gezet. Dat beseft men bij de VVD heel goed. Zo'n grote inzet is dat niet meer. Nou ja, het gaat dan om eenmalig geld, zeggen ze dan. Dus dat is ook te overzien. Weet je, als het structureel geld is elk jaar, dan vinden ze dat allemaal veel ingewikkeld. Maar ik denk toch, als dit terugkeert zou keren in het regeerakkoord, als dit regeerakkoord wat er gaat komen hierop lijkt, dan zou Sigrid Kaag wel eens de volgende premier van Nederland kunnen worden. Als na Rutte, hè, dus dat Rutte nog een keer komt. Ja. Maar hier gaat hij nooit meer mee winnen. Dit is dan zijn laatste kabinet, want dit kan hij niet als een kiezer. Dat neemt hij dan kennelijk voor lief. En dan komen er nieuwe verkiezingen. Is het nu de wens is de moeder van de gedachte? Ja, ik mooie droom. Hiermee verhoogt ze haar status als iemand die wat weet te bereiken. Sterker nog, zij weet dan... Ja, we moeten dat eindresultaat nog zien. Hoe groot is eigenlijk de kans, Peter, dat we van dit concept naar een echt regeerakkoord gaan? Nou, men zegt het is volledig van tafel. Het was een vingeroefening en het was een overeenkomst tussen die twee partijen. Dus ze zijn nu op heel andere... liggen nu weer andere resultaten op tafel. Of tussentijdse resultaten. En wat ik net al zei, dat stikstofverhaal, daar is al geld bijgekomen. Dus dat is zelfs nog positiever dan wat hier lag. Over de rest zou je wel denken... Oké, dit geeft wel duidelijke richting aan dat die partijen bereid zijn om concessies te doen. En de andere onderhandelende partijen kunnen natuurlijk wel zeggen... van nou, als jullie al zover zijn... Kom maar door. En de ChristenUnie zit erbij. En die zal tegen een heleboel van die maatregelen ook geen bezwaar hebben. Dus ik vind, nou, je ziet eigenlijk wat je aan het stuk ook ziet. Is, nou, Rutte weten we van, die waait met alle winden mee. Hè. Dat is een man die is zo soepel als ik weet niet wat. Die zou dus naar de Olympische Spelen voor het turnen moeten zoeken, sturen. Maar Hoekstra is natuurlijk gewoon de rechtse houdegen binnen het CDA. En daar zie je dus dat er niks van over is. Want dit is niet het CDA van Hoekstra. Dus die heeft kennelijk zo zijn positie. Het is nu al het CDA van Derk Boswijk. Nee, maar goed, die heeft zijn positie verloren. Die stikstof doet en zo. De onderhandelingen over stikstof aan een zijtafel ook gedaan heeft. Mm-hmm. Al tijdens deze formatie. En ook heeft duidelijk gemaakt dat de landbouw niet door kan gaan. En de VTL op de manier zoals we die nu kennen. Dus. Goed, ik wil het met jullie hebben over iets anders. Nou ja, eigenlijk niet iets anders. We hebben het er alleen maar over dat onrustige debat. Over die nieuwe coronamaatregelen. Waaronder het 2G-beleid. Als het goed is, hebben we het zo over de inhoud. Maar we moeten het toch eerst even over de vorm hebben hiervan. Want zo was er een moment, en dat kunnen jullie je vast wel herinneren... met Gundogan van Volt en Van Meijeren van Forum. Zij krijgt bedreigingen van mensen uit de achterban van FVD... vanwege haar standpunten. Van Meijeren die vond dat geen probleem. Die juicht dat juist toe. Die zegt eigenlijk, ik ben heel erg trots op mijn achterban. En vandaag kwam er nog een clash tussen Sjoerdsma van D66... en Van Houwelingen van FVD bij, waarbij Van Houwelingen... zei dat Sjoerdsma zich ooit wel voor een tribunaal zou moeten gaan verantwoorden. Hele lange inleiding, ik weet het, maar mannen even... zo ga je toch überhaupt niet met elkaar om? Wat is hier aan de hand? Ja, nou, ik stond er. Dat fragment van gisteren, dat vond wat er in de Kamer gebeurde. Er gebeurden twee dingen. De Kamerlid van Volt klaagde erover dat zij allerlei shit over zich heen kreeg. Maar, en dat vind ik, want ik vind dat je als Kamerlid wel wat gewend moet zijn, maar dat niet alleen. Haar moeder ook. En dat wordt toch wel even wat anders. Hè? Dat je dus de moeder van een Kamerlid gaat lopen intimideren, bedreigen. Dat kan gewoon niet. En dat ze zei, dat komt van twee kanten uit. Dat is de achterhang van Denk en dat is de achterhang van FVD. Toenahan Kuzu die stapte naar voren en die zei... moet je luisteren, als dat mensen van Denk zijn... dat veroordelen wij, daar willen we niks mee te maken hebben. En dat moeten ze niet doen, dus die is daar duidelijk in. En die kerel van de FVD die zegt... nee, ik juich dit toe, dat onze aanhang alles in het werk stelt... om haar van standpunt te doen veranderen. En dat vind ik wel een hele griezelige opmerking. We hebben te maken met een toenemend geweld tegen politici... toenemende bedreiging, we hebben het er pas nog over gehad. Ik stond er heel erg van te kijken dat Bergkamp niet ingreep. Die had daar wat ter plekke van moeten zeggen. Ja, die had dat niet. Ik bedoel, er is net weer een parlementslid in Engeland vermoord. Dit is echt serieus. De aanhang van de FVD bestaat uit complete maloten. Dus dat is iets waar je moet ingrijpen. En ik vind dat die gozer die dat beweert... dat Kamerlid, dan moet je kijken of je die niet kan schorsen. Je moet dit gewoon niet pikken. Klaar. Peter, Kamerleden die worstelen echt hè, met hoe er met FVD om moet worden gegaan. Wat zou jij ze adviseren? Nou ja, ik zie dat D66 als enige eigenlijk de handschoen nog echt opneemt. En overigens de ChristenUnie Segers doet dat ook wel. Paternotte gisteren. Ja. Tegen deze jongen. De rest negeert het ongeveer, zoals je hebt gezien. Hugo de Jonge keert ze de rug toe. En steeds is weer de vraag van, oké, wat moeten we doen? Maken we ze groter door erop in te gaan? Of moeten we dit kwaad juist bestrijden? En dat is een enorme worsteling. Nee, maar je kan wel gewoon... En hierop ingaan, kijk, Wilders, die wordt ook wel eens geconfronteerd met zijn eigen uitspraken. En met mensen die dan dat andere mensen te lijf willen gaan. Of asielzoekerscentra belagen of zo. En die zegt dan toch altijd wel dat hij dat niet wil. Dat hij nooit ja, dat nee, geweld... je afstand van neemt. Ja, dat is dus ook de grens. Dat is dus ook de grens. Als je zegt tegen. Ik roep eigenlijk. Je zegt in de Tweede Kamer. Ik roep eigenlijk mijn aanhang op om mijn medekamerleden te gaan lopen intimideren. En hun familieleden, vooral belangrijk, hun familieleden. Ja, dan vind ik dat je moet zeggen als Tweede Kamer. Weet je wat, ga jij maar een paar weken naar huis. Ga maar eens goed nadenken over waar je mee bezig bent. Je bent hier niet meer welkom. En daar staan regels voor. Ik ken het reglement niet uit mijn hoofd. Maar daar kan je regels doen, dat kan je doen. En dan maak je ook duidelijk, dat pik je niet. En ik vind... Kijk, ik vind niet dat je op al hun wappieverhalen en hun idiote theorieën... dat je daarover in debat moet gaan. Laat ze lekker lullen. Laat ze hun onzin verspreiden. Maar er zijn grenzen dus. Oké, goed. We gaan het heel even kort over de inhoud hebben. Want dit was over de vorm. De formerende partijen zijn het misschien wel over dit concept regeerakkoord eens. Waar ze het nog oneens over zijn, is het coronabeleid. Hè? Tijdens een persconferentie van afgelopen vrijdag vertelde De Jonge en Rutte dat ze wel wat zagen in een maatregel waarbij alleen gevaccineerden en coronaherstellers toegang krijgen tot horeca en evenementen. Gisteren debatteerde de Kamer over dit 2G-beleid, Peter. Kamerleden die spraken gisteren hun twijfels uit over dit 2G-maatregel. Beleid. Het CDA en de ChristenUnie vinden 2G een hele heftige maatregel. Die zorgt voor een tweesplitsing in de maatschappij. Volg jij hun argumentatie? Kijk, het alternatief wat door de ChristenUnie wordt voorgesteld, dat is de 1G. Dat wil zeggen dat we overal testen. Je ziet dat we nu al spaak lopen met die testen. Dus ja, het is een vrij onhaalbaar verhaal. Maar wel, kijk, de ChristenUnie is dermate tegen die 2G. Die zijn heel bang dat hun aanhang, die voor een deel niet gevaccineerd is, dat die dan afscheid van ze nemen en naar de SGP overstappen of zo. Dus die lopen daarin te middelen. En die hebben deze oplossing bedacht, deze uitweg. Maar die is ook helemaal niet realistisch. Want dat kost al bakken met geld. Maar het is vooral niet te realiseren ongeveer. Dat zie je op dit moment al. Dus iedereen moet gaan testen, maar bij een 1G-beleid. Ja. Nee, dat werkt. Ik bedoel, nu al zijn er niet genoeg testlocaties. Nee. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de maatregelen. Gaat die 2G er komen, denk je? Nou, ik denk dat hij er toch nipt doorheen gaat komen. Omdat de ChristenUnie ook niet uitsluit dat ze dat steunen. Mm-hmm. Bovendien, waar hebben we het over? Het gaat over evenementen en over de horeca. Het gaat voorlopig niet over werk of over andere plekken. Het is beperkt tot die locaties. Nou, de andere keuze, het alternatief is de lockdown doortrekken en strenger maken. Nou, dat moet ik nog zien, dat de ChristenUnie daarvoor wil staan. De Partij van de Arbeid. Goed, het wordt hoe dan ook spannend. Er komt ook een uitzondering voor mensen die om medische redenen zich niet laten vaccineren. Dus dan hou je alleen de principiële weigeraars over. Is goed. Nou ja. We gaan het zien. Het wordt in ieder geval weer spannend volgende week. Ik heb er nu al zin in. Ik zie jullie volgende week weer hier aan tafel, KNVO'er. Dat was de Nieuws BV voor vandaag. Hier zometeen BVSC. Je hebt al gehoord wat ze allemaal gaan doen. Een hele fijne middag en tot morgen. Dag. BNN VARA. Ster. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder?